व्यापारी लोगों को जब मौका आते है तो समझदार है, वे अपनी समझ से ज्यादा माल खरीद लेते हैं, फिर महंगी हो जाती है तब बेच देते हैं तो नफा उठा लेते हैं। उसमें थोड़ा नफा उठाया, वे भी विचार करते हैं कि उस वक्त में सोचा नहीं, और ज्यादा नफा उठा ले वे ही कहते हैं कि हमने कम किया, 1,000, 10,000, 20,000, 4,00,000, 2,00,000, 10,00,000 सभी ऐसे ही देखे हैं कि हमने कम खरीदा, और ज्यादा खरीद लेते थे बहुत ज्यादा लाभ हो जाता। इसी तरह से ही परलोक में जब जाएंगे तो मनुष्य शरीर में हमें इतना काम किया, इतना करने वाले ज्यादा होता है, इतना किया तो ज्यादा होता है, इतना करने और ज्यादा होता है, ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा। थोड़ा लाभ है उनको, ज्यादा लाभ है उनको, पूरा लाभ हो गया उनको नहीं करना पड़ेगा। मनुष्य में पूरा हो गया, ना करने लायक कोई बात नहीं, ना जानने के लायक कोई बात नहीं, न पाने के लिए कोई बाकी रही। कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात भी हो गया, कृतकृत्य हो गया और प्राप्त प्राप्त भी हो गया, ये तीन शक्तियां हैं अपने पास में। तीन शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, वो जानने की शक्ति से अपने स्वरूप को जानना है, जानने की शक्ति का प्रयोग दूसरों ने जानने से जानना पूरा नहीं होता। अपने स्वरूप को जान लिया तो उस जानने की शक्ति पूरी अपने काम आ गई, तो ज्ञात ज्ञात भी हो गया। ऐसे कृतकृत्य शक्ति कृत करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है, करने के अपने लिए काम किया तो करना नहीं हुआ है, सेवा कर दी तो कृत करते हुए वो जानने में तो अपने को जानना है, ज्ञाता भी होता है, और सेवा करने में दूसरों की सेवा करने से वो कृत करते होता है। कृतम कृत्यम ये न, जिसने कृत्य सब कर लिया वो कृत करते है। ऐसे ही प्राप्त प्राप्तव्य, जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया वैसे पैसे मानना होता है, मानने के बाद में जानना होता है। ये दो चीज है ना, करने की और जानने की, ये चीज तो प्रत्यक्ष लौकिक है, और परमात्मा को जानना वो अलौकिक है, वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, ये प्राप्त प्राप्त है। प्राप्त करो निश्चित प्राप्ति कर ली, तीनों काम हो जाते पूरे तो मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है। ज्ञात ज्ञातव्य से भी तत्व ज्ञान हो जाए, सब जन्म प्राप्ति हो जाती है, और कृतकृत्य से सेवा करे तो भी उसे दोनों का एक ही फल होता है, अपने स्वरूप को जान लेता है। तो कृतकृत्य और ज्ञात ज्ञात भी एक हो जाता है, परंतु प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है तो फिर पूर्णता हो जाती है। प्राप्त करने की चीज परमात्मा है, वो प्राप्त कर गया तो पहले उसको मानना है, श्रद्धा भक्ति करनी पड़ती है, अपने स्वरूप के जानने के लिए ज्ञान की विशेष जानकारी की आवश्यकता है। जानकारी पूरी लग जाती है तब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, मैं सच्चिदानंद घर हूं, ऐसे बोध हो जाता है। और सेवा करने से अपनी जो भौतिक चीजें हैं, ये भौतिक साधना है जो सब दे दी, तो उनसे भी ज्ञात गातव्य होता है, पर वो कृतकृत्य होता है, कृतम कृत्यम कृत्य जिसने कर लिया सभी, मान सेवा कर दी तो वो बोध हो जाता है सेवा से भी। मानो पदार्थों के त्यागने का दो मार्ग है, दो तरीका है, एक विवेक पूर्वक सब त्याग करके अपर्ग हो जाए, और एक करके सेवा करके अलग हो जाए। तो सेवा करके अलग होता है, वो सेवा करते वो होता है कृतकृत्य, और प्राप्त प्राप्त भी, और प्राप्त प्राप्त भी होता है परमात्मा को प्राप्त करने से, वो अलौकिक है। द्वाभिमुख सुर लोक दो, तो पशु लोक में ज्ञान योग और कर्म योग, और भक्ति योग है उत्तम पुरुषत्व अन्य विवर्तव्य ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो प्राप्तव्य है। तो प्राप्तव्य चीज है वो अलौकिक है। लोकेश में दुविधा निष्ठा, लोक में निष्ठा दो ही तरह, ज्ञान योग संख्या नाम, कर्म योग योग नाम। तो सांख्य योग से भी अपने स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान योग से भी अपने स्वरूप का बोध होता है, तो कर्म योग से भी अपने स्वरूप का बोध होता है। सांख्य योग प्रबंधन तेरह पंडिता एक अभ्यास सम्यक और बिंद थे फल दोनों फल मिलकर सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्य थे एक सांख्य योग पश्यति स पश्यति। और वो प्राप्त प्राप्त भी है, उसमें प्रेम की मुख्यता है, फैसले श्रद्धा विश्वास पूर्वक मानना पड़ता है। यह दो बातों जानने में आती है, जड़ है चंद चलते फिरते हैं, शरीर है जड़ है, और शरीर में रहने वाला चेतना आत्मा है, ये जानना है दोनों। तो ये लौकिक है, द्वाभिमुख सुर लोक है, क्षर साक्षर एक क्षर है एक क्षर है, इसे दो लोग निष्ठा ज्ञान योग साख्या नाम कर्म योग नाम न कर्म ना अनाम निष्क्रम पुरुष होते, कर्मों के आरंभ के बिना निष्कर्म नहीं होता, न संन्यासन आदि में कर्मों के त्याग से भी सिद्धि नहीं होती। त्याग में भी अगारी तत्व को जानना है, और सांख्य योग में समझ करके उस समझ करके उस तत्व को समझना है, तो उनकी प्राप्ति होती है। और भक्ति योग अलौकिक बताया है, ये लौकिक में है, परमात्मा लौकिक में नहीं है, वो अलौकिक है। लौकिक में दो ही है, एक नाशवान एक अविनाशी, नाशवान का उपयोग दूसरों के लिए। तो मनुष्य जन्म पूर्ण तब होता है जब लोगों के लिए उपयोगी हो जाए, अपने लिए उपयोगी हो जाए, और भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, तीनों के लिए उपयोगी हो जाए। तो अपने लिए उपयोगी होता है तत्वज्ञान जीवन मुक्त होने से, और संसार के लिए उपयोग जीवन मुक्त होने से होता है। तो जड़ चीजों का त्याग करके वो कर्म और कर्म द्वारा योग होता है, और परमात्मा के लिए उपयोग हो जाए, जब भक्ति हो जाए परमात्मा हो जाए, परमात्मा के लिए उपयोग हो जाए। इनमें सांख्य योग में विचार कर अपने को अलग करना है, और कर्म योग में सेवा करके दुनिया का लाभ करना है। तो दुनिया के उपयोगी होने से कर्म योग होता है, अपने उपयोगी होने से ज्ञान योग होता है, और भगवान के लिए उपयोगी हो जाए तब भक्ति योग होता है। भगवान से प्रेम हो जाए, वो प्रेम की बात अलग है। ये तत्व ज्ञान दोनों तत्व ज्ञान कर्म योग से होता है, सांख्य योग से मिल जाए, परंतु प्रेम होता है भक्ति योग में। प्रेम में द्वैत अद्वैत दोनों होते हैं, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैता सुंदरम भक्ति के लिए जो द्वैत है स्वीकृतम द्वैतम वो अद्वैत आदि सुंदरम बहुत मीठा होता है, विशेष होता है, भक्ति का रस विलक्षण होता है, अलौक होता है, विचित्र। तो मनुष्य मन सबल होता है, तीनों बातों जानते हैं। तो कर्म योग या तो भी ठीक किया, ज्ञान योग या तो ठीक किया, और तीनों कर लिया अथवा तो भक्ति योग कर लिया। तो भक्ति योग में भगवान उसको कर्म योग की बात बता देते हैं, एक ज्ञान योग की बात बता देते हैं। तो भक्ति योग में तीनों बात आ जाती है। ठेठ से ही पहले से भक्ति योग किया जाए, आरंभ से ही भगवान की भक्ति, भगवान के परायण, उसे भक्ति साधन होता है, भक्ति साध्य होती है। प्रेम लक्षण भक्ति साध्य होती है और साधन भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम ये नौदा भक्ति, ये साधन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आसनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये तीन त्रिक है। तीन त्रिक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये दूर से होता है, भगवान की बातें सुनी जाए और भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, गुणों का कीर्तन किया जाए, लीला का कीर्तन किया जाए, श्रवण और कीर्तन और स्मरण याद किया जाए भीतर से, ये तीन भक्ति होती है दूर से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से पाद देवनम सख्यम आत्मनिवेदनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये पाद सेवनम अर्चनम वंदनम ये नजीक से होती है। चरणों का सेवन कर तो नजीक से होगा, वंदनम नमस्कार कर तो नजीक से होगा, और श्रवण पाद सेवन अर्चनम पूजन किया तो नजीक से होगा। और वे नजीक तीनों को दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भाव है, सख्य भाव, वत्सल भाव, माधुरी भाव, ये भाव से ये एकदम पूर्व पास में तल्लीन होने करते हैं। वो तीन बात होती है, तो तीन त्रिक है ये, एक त्रिक दो त्रिक तीन त्रिक ऐसे होती है। ये साधन भक्ति और इसका फल होता है प्रेम रक्षा भक्ति। वो प्रेम रक्षा भक्ति ज्ञान को भी प्राप्त होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषित न कांक्षित समस्त सर्वेषु भूतेषु ज्ञान हो गया, मद भक्ति लभते पराम, फिर परा भक्ति प्राप्त होती है। भक्तिया माँ भी जानती हमारे सास्कृत सब जो कुछ भक्ति सुबह जानता है, विषते तदंत फिर प्रवेश हो जाता है, फिर पूर्णता हो जाती है। तो कर्मयोग किया वे भी ठीक, ज्ञान योग किया वे भी ठीक, भक्ति योग किया भी ठीक, पूर्ण कर दिया तीनों की बातें ठीक समझी तो पूरा लाभ उठा लिया। तो भाव जब ठीक चलता है सर्वभाव, तब खरीद ला भक्ति कर देता है तो आगे नफा हो जाता है। नफा हो जाए तो सभी कहते कम किया मैंने कम किया, पर तीनों कर लेते पूर्ण तो पूर्ण हो जाता है, फिर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य जन्म की सफलता तीनों होने से कर्मयोग सिद्धि से हो जाए, ज्ञान योग की सिद्धि से हो जाए, भक्ति योग की सिद्धि से पूर्ण सफल हो जाता है। वो अपने लिए भी उपयोगी हो गया, दुनिया के लिए भी उपयोगी हो गया, भगवान के लिए भी उपयोगी हो गया, तो सबके लिए उपयोगी हो गया। ये मनुष्य भी पूर्ण सफलता है, अपने लिए भी हो गया तो भी ठीक है, दुनिया के लिए भी हो तो भी ठीक है, दोनों के लिए तो ठीक है, पर प्रभु के लिए भी उपयोगी हो जाए तो प्रभु लोग लोग दो हुए दो हुए और प्रभु हुए अलग हुए। संसार में जड़ चेतन दो ही बात दी थी, दो ही, एक शरीर एक शरीरी, शरीर और शरीरी, इन दो का ही वर्णन गीता में आरंभ में शरीर और शरीरी। ज्ञान योग का है, तो विवेक सबसे पहले होता है, ज्ञान योग का वर्णन है, आगे भक्ति योग का वर्णन है सातवें से। दूसरे में योग मत पर आता है, परंतु विशेषता से मध्यम शतक में भक्ति योग का, पहले शतक में कर्म योग का, मध्यम शतक में भक्ति योग का और अंतिम शतक में ज्ञान योग का। तो अंतिम में 13-14 अध्याय ज्ञान योग है। तीनों योग हो जाए तो मनुष्य धर्म सफल हो गया, फिर पूरा का पूरा लाभ ले लिया, मुक्ति ऐसे ही हो जाती है। कर्म योग से भी मुक्ति हो जाती है, ज्ञान योग से भी मुक्ति हो जाती है, भक्ति योग से भी मुक्ति हो जाती है। प्रति मुक्ति होकर मुक्ति छूटना हुआ और भक्ति आगे प्राण प्राप्त करना हुआ, तो छूटना तो दोनों से हो जाता है, वो अगर प्राप्त करना हो जाता है। संसार से मुक्त हो जाना, दुखों से मुक्त हो जाना, छूट जाना और भगवान का प्रेम हो जाना, ये पूर्ण हो जाता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले, भक्ति की प्राप्ति भी हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, योग की प्राप्ति हो गई, तीनों ठीक तरह जान लिया तो वो कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, तीनों स्थितियां पूरी हो गई। जानने के अपने से, करने से कर्म योग से, और मानने की स्थिति जो प्राप्त प्राप्त में भगवान माने जाते हैं, पहले मानना होता है वो भक्ति योग में होता है, भक्ति योग भगवान को मानते हैं, उसमें श्रद्धा भक्ति मुख्य रहती है, उसको जान प्राणना उसमें ये तो रहती है मुख्य, ये तो कठिनता है। अरे भक्तियों में शुरूता है कि आर्य उसे में सखिय वात्सल्य माधुर्य भरे हरे भाव आदर्श भी पहले ही आरम्भ से ही, अरे वास्तव में सिद्ध होते हैं जिस चिन्मयता प्राप्ति होती है, तब दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य ये पूर्ण होते हैं, ये सब माधुरी में जाकर पूर्ण होते हैं। तो तीनों योग हो जाए, कर्म योग भी हो जाए, ज्ञान योग भी हो जाए, भक्ति योग भी हो जाए, ये स्वास्थ्य योगास्त्र में आप होता निर्णांश योग जितया मनुष्यों कल्याण के लिए मैंने तीन योग कहे, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। सबसे पहले कर्म योग, उसके बाद में ज्ञान योग, उसके बाद में भक्ति योग। श्री शंकराचार्य कहें पहले कर्म योग, उसके बाद में भक्ति योग, उसके बाद ज्ञान योग। वे ज्ञान योग को सबसे ऊंचा मानते हैं, रामानुजाचार्य भक्ति योग को ऊंचा मानते, इस बार ज्ञान योग पहले हो जाए। वो ज्ञान आत्मज्ञान है, शंकराचार्य की दृष्टि में तत्व ज्ञान है वो मुख्य है। मल दोष दूर करता है कर्मयोग, विक्षेप दूर करता है भक्ति योग, आवरण दूर करता है कर्म ज्ञान योग। शंकराचार्य मत में ये है, इस वास्ते ज्ञान योग दोनों का फल। और रामाचार्य मत में भक्ति योग कर्मयोग ज्ञान योग दोनों का फल, इसलिए आचार्य मत में है गीता तीनों को मानती है। गीता मूल में कर्मयोग से ही सिद्धि हो जाती है, ज्ञान योग से सिद्धि हो जाती है और ज्ञान भक्ति योग से भी। तो जो व्यापार करने वाले हैं वे 500,000, 2,000, 10,000 कमाया तो भी पश्चाताप करते हैं, 1,00,000, 2,00,000 कमाए तो भी पश्चाताप करते हैं, किसी और ज्यादा नहीं होते हैं। ऐसे मनुष्य शरीर समाप्त होने पर अगर ठीक विचार करेगा तो कर्मयोग किया तो भी कम किया, कर्मयोग हो गया, ज्ञान योग किया तो भी कम किया, भक्ति योग हो गया, तीनों योग हो गए, कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग, तब पूर्ण हो गए। फिर वो ठीक मनुष्य धर्म में और फिर बाकी नहीं रहा। सार्थक हो, सर्वथा सार्थक बन जाओ। अरे एक यही नहीं, ना ज्ञान योग किया, ना भक्ति योग किया, ना कर्म योग किया, वे खाली गए हुए बन जा रहे, बैल दूंगे जमा लो हार। घानी का पहल होता है जैसे उम्र भर चला, उम्र भर वहां का वहां ही रहा, एक कदम भी नहीं गया, एक कदम भी नहीं गया, वहां का वही रहा। ऐसे शुभ लोग जन्म गए तो मरो, मरना बाकी, मर गए तो जन्म लो, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म हो, जन्म गए तो मरो, वो मरने जन्म चक्र में ही पड़े रहते हैं। वहां ज्ञान योग होगा, ना कर्म योग होगा, ना क्या भक्ति योग होगा, तो वे साफ घाटन है। अरे ये लाभ लेने में लाभ तो लिया, मैं पूर्ण होता है भक्ति योग भी पूरा हो गया, भगवान के प्रेमी भी बन गए, तो तीनों लोग हो गया। वे तीनों योगों की बात बता सकते हैं, नहीं तो ज्ञान योग ज्ञान योग बता सकते, भक्ति योग कर्म योग नहीं बता सकते, और ज्ञान योग भक्ति योग भक्ति बता सकते हैं। भक्ति का ज्ञान का विवेचन दो शास्त्र में विशेष होता है, पर कर्मयोग का विवेचन ज्यादा नहीं होता। योगो नष्ट परम तप, भगवान ने कह दिया अभी योग सकाल नहीं हुआ, ज्यादा काल होने से ये राजर्ष योग दू, राजर्ष योग जानते थे कर्मयोग को, कर्मणी विषण सिद्धि मास्ता ने कहा दया कर्मयोग से सिद्ध हुए, तो कर्म योग जी राजा लोग सिद्ध जानते थे, लुप्त प्राय हो गया। और ज्ञान योग बहुत योग की चर्चा ज्यादा होती है, कर्म योग की चर्चा कम होती है शास्त्र में। भागता जाता कथा होती है, कथा होती है, सत्संग होता है, तो भक्ति योग ज्ञान योग वो भी पूरा नहीं है। एक कथा होती है तो सीख करके पूरा तत्व तो ज्ञान प्राप्त करते, ज्ञान योग की बात क्या है, भगवान को दर्शन करके प्रेम प्राप्त करे, भक्ति योग की बात कहे, इसे ज्ञान योग दी अपने आत्म अनुभव करके बात कहे, ऐसी बात बहुत कम होती, विशेष करके ये बातें होती है। तीनों ही ठीक तरह से हो जाते हैं तो फिर ठीक है, अब ये बाकी नहीं है, फिर मन जन्म पूर्ण सफल हो गया। और ये मनुष्य जन्म में ही है, देव जन्म में भी नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, और कहीं नहीं है, ये मनुष्य जन्म में ही मौका है। सज्जनों इस मनुष्य जन्म में करो तो पूरा मौका है, पर एक ही थी जग प्राप्त, कर्म योग की प्राप्ति नहीं करी, ज्ञान योग की प्राप्ति नहीं, भक्ति योग की प्राप्ति नहीं करी, तो पशु पक्षियों की तरह ही होगा जन्म। पशु पक्षियों का जन्म होता है फिर मर जाते हैं, पक्षी पक्षी भी द्विज कहलाते हैं, जैसे ब्राह्मण द्विज है ना, ऐसे पक्षी भी द्विज होते हैं। ब्राह्मण का जन्म माँ बाप से होता है, गुरु गायत्री से होता है, ऐसे पक्षी पहले अंडा जन्म होता है, फिर अंडा से पहले होता है, वे अंडज है, सांप सांप आदि अंडज हो, सांप भी गिदारी आदि सब अंडज होते हैं, पक्षी अंडज होते हैं, ये भी द्विज गलत द्विजन माँ है, ऐसे ब्राह्मण भी द्विजन माँ है, पहले माँ बाप से जन्मा, फिर गुरु और ज्ञान से गुरु गायत्री से जन्मा, तो ये व्यवहार में है। और पूर्णता तो भाई व्यवहार से परमार्थ में होगी, कर्म योग से भी, ज्ञान योग से भी, भक्ति योग से भी, फिर पूर्णता होगी। हम कोई बाकी नहीं रहा, गीता में तीनों को वर्णन है अच्छी तरह से, शास्त्रों को वर्णन है सब तीनों से, पर विशेष चर्चा भक्ति योग की, ज्ञान योग की विशेष चर्चा होती है, कर्म योग की चर्चा बहुत कम थी होती है। भगवान ने कह दिया कि नष्ट लुप्त प्राय हो गया, भगवान ने भी 5000 वर्ष हो गए, 5000 वर्ष और भी थोड़ा चेतन हुआ, थोड़ा जागृति हुई, फिर भी कम रही, तीनों की प्राप्ति हो जाती बहुत है। हम प्राप्त हो सके तीनों ही, मनुष्य जन्म में तीनों ही पूर्ण हो सकते हैं ही ना, परंतु भोग और ईश्वरी दो में आसक्ति है, भोग भोगने में और संग्रह करने में रात दिन उसमें लग गए, संग्रह करने में। और कई तरीके भोगों में, कई संग्रह भोग दोनों में परमात्मा लगने वाले बहुत कम है। परमात्मा में सच्ची हृदय से लग जाए तो जन्म सफल हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए तो पूर्ण हो जाते हैं। तीनों में हो जाने से असली ठीक मनुष्य सफल हो गया हो तो थोड़ा नहीं पूरी पूरी कमाई कर ले, पूरा जितनी कमाई हो सके पूरी की पूरी, फिर मनुष्य जन्म सफल हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 8 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम